Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 marca, minęła godzina 10. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Pełnomocnik Daniela Obajtka zapewnia, że prezes Orlenu przekaże odpowiednim służbom wszelkie dokumenty potwierdzające pochodzenie swojego majątku. W Pomorskiem gwałtownie przybywa zakażeń na COVID-19. Dziś w tej sprawie ma zebrać się zespół zarządzania kryzysowego. Włosi nie wykluczają szybkiego wznowienia szczepień preparatem firmy AstraZeneca. Pełnomocnik Daniela Obajtka, Maciej Zaborowski, powiedział, że nie wyklucza ujawnienia oświadczeń majątkowych swojego klienta. Wczoraj Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że na wniosek prezesa Orlenu ponownie sprawdzi jego finanse. Wcześniej w ubiegłych latach CBA prowadziło dwukrotnie kontrolę w tym zakresie. Mecenas Zaborowski mówił, że Daniel Obajtek o przeprowadzonej 3 lata temu kontroli swoich oświadczeń z poprzednich lat dowiedział się dopiero z wczorajszego komunikatu biura. Zapewnił, że szef Orlenu będzie współpracował z CBA. Z wczorajszego oświadczenia CBA dokładnie wynika, że Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło badanie także tych oświadczeń, które, jak rozumiem, nie są dostępne w przestrzeni publicznej. Natomiast jeżeli nie wszystkie, no to mam nadzieję, że to się stanie w najbliższych dniach. Ja nie wykluczam w tym momencie, że te oświadczenia nie zostaną ujawnione. Natomiast na ten moment w pierwszej kolejności chcemy, żeby niezależne organy zajęły się wyjaśnieniem tej sprawy w sposób profesjonalny i nie chcemy dawać pożywki dla opozycji do kolejnego stawiania zarzutów. Ostatnie publiczne dostępne oświadczenie majątkowe obecnego szefa Orlenu pochodzi z końca 2015 roku, gdy przestał pełnić funkcję wójta Pcimia. Kontroli finansów Daniela Obajtka domagała się m.in. opozycja, zdaniem której prezes koncernu wydawał w ostatnich latach więcej niż zarabiał i nie potrafił wyjaśnić pochodzenia swojego majątku i posiadania licznych nieruchomości. Klub Koalicji Obywatelskiej powołał własny zespół śledczy w tej sprawie. Samolot z szefem rządu na pokładzie powinien właśnie wylatywać do Paryża. Mateusz Morawiecki spotka się z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem. Główne tematy rozmów mają dotyczyć planu odbudowy, polityki klimatycznej, a także współpracy gospodarczej między naszymi krajami. W województwie pomorskim gwałtownie rośnie liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 i osób wymagających respiratora. Dzisiaj odbędzie się w tej sprawie posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Sytuacja epidemiczna w regionie jest coraz poważniejsza. Powodem jest szerząca się w całym kraju bardziej zaraźliwa brytyjska mutacja koronawirusa. Choroba rozwija się błyskawicznie, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin lekarz wojewódzki dr Jerzy Karpiński. Duża niewydolność krążeniowo-oddechowa, czyli to serduszko nie daje rady. Płuca ulegają zwłóknieniu. Stan zapalny się rozszerza bardzo szybko. Jeżeli ktoś ma na przykład wysoką temperaturę, rano czuje się gorzej, ma problemy z oddychaniem, to już za 3-4 godziny może być w bardzo ciężkim stanie wymagającym przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, który musi go w trybie pilnym zawieźć na OIOM i podłączyć do respiratora. Dlatego podkreślam, nie należy tego lekceważyć, nie należy lekceważyć tych objawów. Doktor Karpiński zwrócił uwagę, że choruje coraz więcej młodych ludzi. Dochodzi do ciężkiej niewydolności krążeniowo-oddechowej, do zwłóknienia płuc. Jeżeli taka osoba w takim stanie trafia do szpitala, lekarzom, pielęgniarkom trudno jest wyprowadzić. Pozostają trwałe konsekwencje w postaci pewnego rodzaju inwalidztwa, a także u niektórych osób kończy się to zgonem. Ostatnio na przykład mieliśmy taką dramatyczną sytuację. Mężczyzna, 30 lat, zdrowy, bez żadnych obciążeń, dobrze zbudowany, walczy o życie w tej chwili pod respiratorem w szpitalu tymczasowym. Tylko wczoraj potwierdzono ponad 14 tysięcy nowych zakażeń, kilka tysięcy więcej niż tydzień wcześniej. Na koniec jeszcze zagranica. We Włoszech przerwane w poniedziałek podawanie szczepionki firmy AstraZeneca będzie kontynuowane, jeśli jutro Europejska Agencja Leków uzna, że to nie ma nic wspólnego z przypadkami zakrzepicy u zaszczepionych osób. Poinformował o tym tamtejszy rząd, a więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Z noty wynika, że jest to wspólna konkluzja premiera Mario Draghiego i prezydenta Francji Emmanuela Macrona, którzy odbyli rozmowę telefoniczną. Włoski minister zdrowia Roberto Speranza podkreślił, że decyzja o przerwaniu podawania szczepionki AstraZeneca była motywowana wyłącznie ostrożnością. Wyraził nadzieję, że już w piątek będzie można powrócić do szczepień tym preparatem. We Włoszech na atak serca wywołany zakrzepem krwi zmarły 3 osoby zaszczepione produktem AstraZeneca.

Witał nas zespół The Police, utwór Synchronicity, część druga, utwór tytułowy z, jak się miało okazać, ostatniej płyty tego zespołu, bo chociaż grupa wróciła jakiś czas temu na chwilę na scenę i mieliśmy wtedy nadzieję, że trio znowu pojawi się w studiu, to jednak album Synchronicity pozostaje tym ostatnim albumem studyjnym w dyskografii grupy The Police. Pozostaniemy trochę jeszcze przy muzyce artystów występujących w zespole The Police, ale teraz przesuniemy Stewarta Copelanda trochę bliżej mikrofonu. Raccoons are gonna break every rule, and the damn rats, of course, are just shitting everywhere. And the scorpions are climbing up the pipes, but I don't mind. Take your time, got no dime, here's mine. Zombies in the mall. Takie dźwięki 4 lata temu zaprezentowali muzycy związani m.in. z The Police, Level 42 czy King Crimson, czyli Stewart Copeland i na perkusji i właśnie przy mikrofonie Mark King, Adrian Belew czy Vittorio Kosma. Grupa nazywała się Gizmodrom i jak na razie mamy jeden album tego projektu. Przypominam oczywiście swój adres mailowy michal.kirmucmałpa@polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu, a teraz ten nasz okołopolisowski tryptyk dopełni utwór, który z niezrozumiałych dla mnie zupełnie powodów nie trafił na debiutancki album Stinga, Another Day. Another Day, utwór, który został zarejestrowany podczas sesji debiutanckiej solowej płyty Stinga, ale wtedy został pominięty. No i dlatego te trzaski, bo ten utwór tylko i wyłącznie do dzisiaj dostępny jest na małej winylowej płytce. Wiem, że już to mówiłem, ale cały czas podtrzymuję to zdanie, że bardzo, ale to bardzo mi się podoba nowy utwór zespołu Gloss, Microphone Shotgun. We'll be right back.

grupa Kosmodrom. Oni już tu są. Powiedziałem nowy album, ale tak naprawdę to chodzi o debiutancki album, bo tak, ten zespół dopiero zaczyna. No i zobaczymy, jak to pięknie się rozwinie w przyszłości. A teraz cofniemy się o dobre dwie dekady wstecz, gdy jedyny solowy album wydał Zbigniew Hołdys. Hołdys i Pałac. Utwór, który zaczynał swój żywot jeszcze w czasach Perfektu. Zdaje się, że nawet podczas ostatnich koncertów w 1987 roku Perfekt wykonywał ten utwór na żywo, no ale tutaj z płyty z 2000 roku, płyty Hołdys.com, pierwszej i jedynej solowej płyty tego artysty, aż trudno uwierzyć, że upłynęły dwie dekady, a ciągle nowych dźwięków nie mamy. Pałac. Pałac Kultury, bo ten Pałac Zbigniew Hołdys miał na myśli. Pojawił się także, odegrał pewną rolę przy promocji tej płyty, chociaż właściwie nie do końca przy promocji płyty, bo tuż przed jej wydaniem Zbigniew Hołdys w tym samym gwiazdorskim składzie, bo tam przecież i Artur Gadowski, Jacek Chrzanowski, no i wspaniały duet perkusyjny Grzegorz Grzyb, nieżyjący już Grzegorz Grzyb i Wojciech Morawski. No i ci wszyscy muzycy, zanim pojawił się album Hołdys.com, wystąpili w sali kongresowej w Pałacu Kultury. I tak się składa, że ten koncert został zarejestrowany i na szczęście jest w archiwum Polskiego Radia. porządni ludzie dawno w domach śpią. A tu misterium piękne trwa. Moja muzyka znowu gra. Za drzwiami słychać czyś szyderczy śmiech. Gdzieś w garderobie czeka Józek z krzem. Audycji. Jeszcze raz ten utwór na tej oryginalnej taśmie z archiwum Polskiego Radia nosi tytuł Reggae. Ale tak naprawdę to oczywiście nasza muzyka wzbudza strach. Jeden z klasycznych utworów z repertuaru grupy Perfect. Myślę, że jeszcze będę miał okazję, by wrócić do tych nagrań, bo to naprawdę bardzo fajny, udany i ciekawy koncert. I szkoda, że pozostaje tylko i wyłącznie gdzieś w piwnicach, w archiwum. Bo takie rzeczy powinny ukazywać się na płytach. No dobrze, pan Piotr przypomniał mi, że zwrócił mi uwagę, że dzisiaj jest 17 marca, a to dzień świętego Patryka, więc myślę, że przed nami taki tryptyk kolejny w dzisiejszej audycji. Będzie to tryptyk irlandzki i zaczniemy od grupy U2. We'll be right back. kochani, pamiętam jak dziś, gdy ukazał się album Achtung Baby. Wprawdzie utwór Mysterious Way był drugim singlem, ale gdy The Fly pojawiło się na listach przebojów, była konsternacja, bo nie takich dźwięków spodziewaliśmy się wtedy po grupie U2, a dzisiaj z perspektywy czasu myślę, że nikt nie zaprzeczy, że album Achtung Baby to jedna z najwspanialszych pozycji w dyskografii tego irlandzkiego zespołu. No i pozostajemy w Irlandii i nie może dzisiaj zabraknąć głosu Mike'a Scotta i jego The Waterboys. Thank you. Tak, wiem, że Mike Scott to Szkot, a nie Irlandczyk. No ale dzisiaj mieszka w Irlandii. Zespół Waterboys też ma duże związki z Irlandią, więc jak najbardziej utwór na miejscu. I też wiem, że jestem monotematyczny, ale naprawdę, naprawdę tęsknię za koncertami. A słuchając The Hollow of the Moon przypomniał mi się ten wspaniały, piękny koncert w warszawskim klubie Progresja, potem koncert w Dolinie Szarloty. No, o koncercie tutaj w Trójce nie wspominam, bo tego akurat nie widziałem, choć słuchałem z uchem przy radioodbiorniku i też pamiętam, że były to piękne, piękne dźwięki. Mike Scott za nami, Waterboys także, no to przed nami już taki bardzo rodowity Irlandczyk, jeżeli chodzi o lidera zespołu, który przede wszystkim nam się kojarzy z tamtym zielonym lądem. Grupa Thin Lizzy i The Boys Are Back in Town. dobra, może nie rodowity, bo Phil Lynott urodził się w Anglii, ale jednak dorastał w Irlandii i tam powstał zespół Thin Lizzy. I to już koniec. Koniec czasów od zespołu Republika i koniec dzisiejszej audycji, którą zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu miłego popołudnia. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie!